Popularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O politykę migracyjną spierali się członkowie przedwyborczej debaty Polskiego Radia 24 i Super Ekspresu. Za błogosławioną uznano dzisiaj rodzinę Ulmów, która zginęła za ukrywanie Żydów w czasie wojny. Andrzej Poczobut otrzymał medal 75-lecia misji Jana Karskiego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma prawo do kształtowania swojej własnej polityki migracyjnej. Podczas debaty Polskiego Radia 24 i Super Ekspresu Najważniejsze Wybory podkreślił, że Polska nie zgodzi się na zewnętrzne naciski. Nie ma naszej zgody na żadne mechanizmy szantażu, na żadne mechanizmy przymusowej relokacji nielegalnych czy świeżo zalegalizowanych migrantów z krajów Europy Zachodniej lub karanie krajów, które się na to nie godzą, bo my nie będziemy płacić za błędne polityki migracyjne innych krajów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński mówił z kolei, że nasz kraj musi opracować klarowne i zdecydowane zasady przyjmowania migrantów. Jeżeli chodzi o migrantów, Polska potrzebuje bardzo skutecznej polityki migracyjnej. To znaczy polityki, która jasno określa, z jakich kierunków i jakie osoby, o jakich kompetencjach powinniśmy tutaj do Polski sprowadzać, na polski rynek sprowadzać. Agnieszka Buczyńska z Trzeciej Drogi powiedziała, że kwestia migracji nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie walki politycznej. Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. Chcielibyśmy się bardzo wzorować na modelu duńskim, który mówi właśnie o tym, jak wdrażać procesy integracyjne, żeby nowi mieszkańcy naszego kraju mogli normalnie w tym kraju funkcjonować, ale też, żeby nie było takich sytuacji, które możemy niekiedy obserwować nawet we Francji. Reprezentująca lewicę Anna Maria Żukowska stwierdziła, że polska scena polityczna powinna zmienić sposób narracji o polityce migracyjnej. Potrzebujemy racjonalnej polityki imigracyjnej. Tu w ogóle nie ma o tym poważnej dyskusji, tylko jedna partia z drugą partią przerzucają się spotami wyborczymi, które są moim zdaniem antyludzkie, niehumanitarne i wprost obrzydliwe, które mogą się źle skończyć, bo mogą po prostu nakręcić takie nastroje, które potem będzie bardzo trudno w Polsce stonować. Zdaniem Krzysztofa Bosaka z Konfederacji migracja musi być zjawiskiem dokładnie kontrolowanym. Jeżeli pytamy, jaką imigrację powinniśmy do Polski przyjąć, no to z pewnością taką, która mogłaby się integrować czy asymilować z polskim narodem. Trzeba przywrócić w tym jakąś miarę i ta miara sprowadza się do kontroli liczbowej i jakościowej. Pytanie o przyjęcie nielegalnych migrantów jest też jednym z pytań, które pojawi się podczas odbywającego się razem z wyborami referendum, a więcej na polskiradio24.pl. Rodzina Ulmów została ogłoszona błogosławioną. Aktu beatyfikacji dokonał podczas mszy świętej w Markowej papieski wysłannik kardynał Marcelo Semeraro, prefekt watykańskiej dykasterii spraw kanonizacyjnych. Zaradą dykasterii spraw kanonizacyjnych naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodni słudzy Boży Józef i Wiktoria Ulma, małżonkowie, wraz z ich siedmiorgiem dzieci, wierni świeccy, męczennicy, którzy jako dobrzy Samarytanie bez lęku złożyli ofiarę ze swojego życia ze względu na miłość do braci oraz przyjęli do swojego domu tych, którzy cierpieli prześladowanie, obdarzeni by tytułem błogosławionych i aby corocznie obchodzono ich wspomnienie dnia 7 lipca w miejscach i w sposób określony przez prawo. Tym samym po raz pierwszy w historii Kościoła na ołtarze została wyniesiona wspólnie cała rodzina. Do grona błogosławionych dołączyli małżonkowie Józef i Wiktoria oraz ich siedmioro dzieci. Wszyscy zostali zamordowani 24 marca 1944 roku przez Niemców za pomoc Żydom. Przed piłkarską reprezentacją Polski kolejny mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w Tiranie zagrają z Albanią. Poznaliśmy składy na to spotkanie. W bramce zobaczymy Wojciecha Szczęsnego, dalej w obronie Matikasz, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Bartosz Bereszyński. W pomocy Jakub Kamiński, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański i w ataku oczywiście Robert Lewandowski. Początek spotkania za niecałą godzinę. Andrzej Poczobut otrzymał medal 75-lecia misji Jana Karskiego. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi w marcu 2021 roku został aresztowany przez białoruski reżim. O szczegółach Ewelina Kwaśniewska.

Trójka Live. Jeden z nielicznych plusów pandemii, album Księgi Ofeliowa z 2021 roku. To jest płyta, która tak naprawdę miała być trasą koncertową. Przez wszystkie covidowe restrykcje koncerty się nie odbyły, ale ich wersja na żywo, choć bez udziału publiczności, została nagrana, wydana w formie wideo i wysłana tym, którzy zakupili bilet na niezrealizowany koncert. A to była oczywiście Ofelia i utwór ze wspomnianej płyty zatytułowany Dawno. To takie moje przywitanie i niedzielny dobry wieczór. Dzisiaj w zastępstwie Michała Grabkowskiego potowarzyszę Państwu do 21 w audycji Trójka Live. Audycji, którą realizuje Maciej Załęcki, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Redaktor Grabek jako największy fan Pearl Jamu, właściwie największy fan, jakiego znam, między innymi ruszył na trasę koncertową ze swoim ukochanym zespołem, więc pewnie po powrocie coś Państwu opowie. A ja pozwoliłam sobie zacząć muzyką drugiej największej fanki zespołu Pearl Jam, bo Iga Kreft, znana jako Ofelia, również prywatnie jest fanką zespołu Pearl Jam. A tak a propos wielkich zespołów, pozwolę sobie zaprezentować Państwu pewien utwór, który trudno jest nie znać, chociaż w tej wersji wybrzmiewa na trójkowej antenie po raz pierwszy. We've only been together for a short while, so we don't know any more songs, so we're gonna jam around. teraz się przyznam, że padłam ofiarą Fleetwood Mac jakiś rok temu i od tej pory słucham ich namiętnie i nałogowo, a w szczególności fenomenalnego Rumours. Całej tej płyty mogą Państwo posłuchać w wersji live na albumie zatytułowanym, a jakżeby inaczej, Rumours Live, na płycie, która ukazała się w miniony piątek, a album to jest nagranie z koncertu, który odbył się Fabulous Form w Kalifornii w roku 77, dokładnie 29 sierpnia 77 roku. Zastanawiałam się, który utwór z płyty Rumours Live dla Państwa wybrać, no i padło na kultowe The Chain, a ja absolutnie nie żałuję swojej decyzji. Zaproponuję Państwu teraz coś po polsku. Będzie to przy okazji cover, ale w wykonaniu, które no, zawsze robi na mnie ogromne wrażenie. Romansa Cherubina i Krzysztof Zalewski. Ze strony paść na koniku wrony. O, jak ciężkie od smutku ma serce. Koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła. Jest tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną. Po twarzy łzy płyną. Gdy królu źródła zdaje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Gdy ta królowa pani, kto go tak w serce zranił. Po rozłące, kto smutek wypowie. Będziesz baśnią królowej. Potem stworką wesele. Jedno serce, a smutku tak wie. kompozycja oryginalnie wykonywana przez trio Warska, Kurylewicz, Niemen. Tutaj w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego, sióstr Przybysz i Miłosza Pękali. Romansa Cherubina to jest nagranie z albumu Zalewskiej MTV Unplugged, który ukazał się 2 lata temu. I to jest jedna z 2, z tego co pamiętam, kompozycji Czesława Niemena, które znalazły się na tej płycie i które przy okazji tak znakomicie na niej wybrzmiały. Zresztą ja już nieraz o tym mówiłam na Trójkowej Antenie, że niewielu artystów dałoby radę udźwignąć ten trudny repertuar Czesława Niemena. To teraz, drodzy Państwo, zapis świetnego koncertu, który miał miejsce w Polskim Radiu w roku 2015. Chociaż znowu będzie to nawiązanie do utworów, które powstały wiele lat wcześniej, bo w latach 70. 1976, A Space Odyssey. I już pewnie wielu z Państwa wie, że pojawi nam się głos niezapomnianego Zbigniewa Wodeckiego. Pozwólcie Państwo, że powtórzę jedną piosenkę, ponieważ mi się tekst pomylił. A to jest nagranie na DVD. Dawno tego nie śpiewałem. 37 lat temu nagrałem te piosenki. Dzięki mistrzom to wyszło na światło dzienne. Dzielny człowiek sprzedał dom i został sam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do Gdzież Zbigniew Wodecki i grupa Mitch and Mitch. Jak Państwo słyszeli, to jest poprawiona wersja utworu Panny Mego Dziadka z pięknym wytłumaczeniem na początku, dlaczego grana jest drugi raz. Mimo że Zbigniew Wodecki jest już od kilku lat nieobecny, to właśnie takie koncertowe nagrania pozwalają nam usłyszeć nie tylko jego piękną muzykę, ale także znakomite poczucie humoru. Panny Mego Dziadka to jest taki hołd skierowany w stronę ukochanego staruszka. To teraz, drodzy Państwo, kompozycja poświęcona nie dziadkowi, a babci. I kolejna warta wysłuchania historia opowiedziana nie przeze mnie, ale przez Billa Withersa. Grandma's Hands z Carnegie Hall. A lot of folks of all different nationalities and things come up to me and say, I dug my grandmother too. And I remember the first responsibility I ever had was to take care of my grandmother, make sure she got everywhere okay. And at that time, I was maybe 5 or 6 years old. And the most I could have done was let her fall on me if she decided to fall. But it was a hip job because Grandma never went nowhere but to church. And it wasn't one of them sad churches where they sing them songs that make you wish you could just hurry up and die and get it over with. One of them kind of let me out never, no, man, no. Grandma and them had one of them churches where they sung, if you wanna help me, Jesus, it's all right. If you wanna help me, Jesus, it's all right. And at the funeral, they used to have to tie the caskets down. Yeah. Yeah. And they had them fat sisters in there, used to get so glad and in the rhythm. Had a little stove in the center of the church for heat, and invariably one of them fat sisters would feel so good she would jump into the stove and holler, ow, right in the rhythm. Grandma was like Bobby over here, Bobby Hall. She had a tambourine and a triangle. When I saw Bobby with that tambourine and triangle, I couldn't help but hug her. But Grandma couldn't play the triangle good like Bobby can, but she could deal with the tambourine. So I used to sit on the triangle and hand her the tambourine. And the Honorable Reverend back there had an old bass drum that somebody gave him. And when the groove got right and the fat sister hit the stove and hollered and Grandma shook the tambourine off the hip, the Reverend would get the feeling so good, he just hit himself all upside the head with the drumstick. Yeah. I love that old lady. Love that old lady. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hands used to ache sometimes and swell. Grandma's hands used to lift her face and tell her she'd say, baby, Grandma understands that you really love that man. Put yourself in Jesus' hand. Grandma's hands. Grandma's hands used to hand me piece of candy. Grandma's hands picked me up each time I fell.

World Keeps Going Around i Bill Withers. To kolejne nagranie z 73 roku z koncertu w Carnegie Hall, a chwilę wcześniej wybrzmiało nam znakomite Grandma's Hands. To teraz, drodzy Państwo, mała zmiana klimatu i nagranie nieco bardziej współczesne z roku 2021. Bez większego wahania mogę powiedzieć, że tegoroczny koncert tego artysty na OFF Festiwalu to jedno z moich najlepszych przeżyć koncertowych w ogóle. Dlatego też od momentu OFFa tak często do jego muzyki na trójkowej antenie wracam. King Cruel i Rock Bottom. This next song is dedicated to a Mr. Jacob Reed. Mr. Moody, Mr. MC Klein, Mr. Michael Colvin, Mr. Green. Otherwise, the out much longer. This ocean car is killing your car stronger. Girl, I wonder if I should ponder. Fenomenalny Archie Marshall, jego świetny zespół, a w szczególności saksofonista Ignacio Salvadores. Człowiek, który na koncercie, jak nie gra na saksofonie, to tańczy i też przyciąga uwagę. Poza tym dźwięki, które z jego saksofonu się wydobywają, no to jest, drodzy Państwo, prawdziwa magia. A tak a propos magii saksofonu barytonowego, moja miłość do brzmienia tego instrumentu zaczęła się od pewnego zespołu z Cambridge. Na saksofonie Dana Coley, na perkusji Jerome Dupree, a na gitarze basowej śpiewający Mark Sandman oczywiście. Morphine i Good w wersji na żywo. To za nami. Na koniec mam do Państwa jeszcze jedno nagranie i to znowu będzie nawiązanie do jednego z moich najmilszych koncertowych przeżyć, czyli koncertu grupy Fontaines DC w warszawskiej Progresji. Wiem, że nieobecny dzisiaj redaktor Grabek by się ze mną nie zgodził, bo według niego ten koncert był źle nagłośniony. Ale emocje, cóż to były za emocje, drodzy Państwo. Nie będzie to nagranie z Warszawy i z Progresji, ale z Dublina, czyli tego D w nazwie DC. Maciek Załęcki, Justyna Grabarz, dziękujemy Państwu za to spotkanie i życzymy jak najwięcej miłych muzycznych przeżyć, a miło będzie na pewno, bo za chwilę trzy wymiary gitary i Marek Wiernik. Ale zanim to Fontaines DC i Sza, Sza, Sza.